בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות אבן העזר. הלכות קידושין הלכה ג'. א', על פי התורה אשרי העם השגחה בליקוטי הראשון עיין שם. והכלל לענייננו שעל ידי צדקה, על ידי זה משברין תאוות ממון בבחינת רוחה נחית לשכך חמימה דליבאי. וחד נחית אי רוחה ליבה מקבלה בחדווה דניגונה דלוואי וכו'. וכשמשברין תאוות ממון על ידי זה נמשך חסד שהוא בחינת התגלות משיח, בחינת ועושה חסד למשיכו וכו'. ועל ידי החסד הזה זוכין לדעת שהיא בחינת בניין בית המקדש וכו'. ועל ידי זה זוכין להמשיך תורה, בחינת התגלות התורה של העתיד לבוא, שהוא הורה איתה דעתי כסתימה, דעתידה להתגליה לעתיד לבוא וכו'. כי עיקר התגלות התורה בא מייחודה דקודשבריחו ושכינתה, כמו שכתוב, שמה בני מוסר אביך דקודשבריחו, אמך דכנסת ישראל. וייחודם על ידי העלאת נפשות ישראל בבחינת מי נוקבין. והחכם יכול לקח הנפשות ולהעלותם בבחינת מי נוקבין, בבחינת ולוקח נפשות חכם. ועל ידי הייחוד הזה נולד התורה. וכשעולה החכם עם הנפשות בבחינת עיר גיבורים עלה חכם, על ידי זה ויורד עוז מבטחה. נמצא שעיקר לקיחת וקיבוץ הנפשות הוא על ידי הדת והחוכמה, בחינת ולוקח נפשות חכם. ועל ידי זה מעלין הנפשות בבחינת מי נוקבין וממשיכין הולדת התורה שנולד על ידי ייחוד קודש הבריחו ושכינתה שנעשה על ידי הנפשות. בכל זה זוכין על ידי הצדקה שעל ידי זה משברין תאוות ממון ועל ידי זה נמשך החסד ועל ידי החסד נמשך הדעת ועל ידי זה הדעת יכולים לקח נפשות וכו' ולייחד קודש הבריחו ושכינתה. ועל ידי זה נולד תורה, בחינת התגלות תורה איתה דעתי כסתימה וכו' כנל. עיין שם היטב. וזה בחינת והחיות רצו ושו וכו', זה בחינת תיקון עדי מרכב תעילה ומרכב תתתה וכו'. עיין שם. ב' וזה בחינת קידושי כסף ששיעורם פרוטה. כי הפרוטה כסף שנותן לה בשביל קידושין על ידי זה ממשיך בחינת תארת הצדקה ששיעורה גם כן פרוטה. כי באמת פרוטה של קידושין ופרוטה של צדקה הם בבחינה אחת. כי זה ידוע שהמשפיע והמקבל, שהם הנותן צדקה, המשפיע והעני המקבל. הם בחינת איש ואישה, שהם גם כן בחינת משפיע ומקבל. כי האישה יראת השם היא בבחינת מלכות, שהיא בחינת אספקלריה דלה נהרה מגרמה כלום, בחינת אני, בחינת מידת דוד המלך עליו השלום, שנאמר בו כי אני ואביון אנוכי כידוע. וזאת הפרוטה שנותן לה החתן לקידושין, שהוא בבחינת צדיק חונן ונותן, ובחינת פרוטה של צדקה נעל כנל. ועל ידי זאת הפרוטה של קידושין, שהיא בחינת צדקה, בחינת רוח נדיבה, על ידי זה משכחין וממתיקין חמימות הלב שהוא תאוות ממון. ועל ידי זה נמתק הדין ונמשך החסד ונתגלה הדעת, שעל ידי זה יכולין לקבץ נפשות, בבחינת ולוקח נפשות חכם, ולהעלותם להשכינה וכנסת ישראל, בחינת מי נוקבין, ועל ידי זה נעשה ייחוד קודש הבריחו ושכינתה, ונולד ונתגלה התורה, בחינת עיר גיבורים עלה חכם, על ידי זה ויורד עוז מבטחה וכו' כנל. וכל הבחינות אלו צריכים לזיווג דקדושה. כי זה ידוע שייחוד איש ואישה בקדושה ובטהרה מרמז לדברים עליונים וגבוהים קדושים מאוד מאוד, בחינת ייחוד קודש הבריחו ושכינתה כידוע. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם, לא זכו אש אוכלתן. אש זה בחינת חמימה דליבאי, שהוא נור דליק, שהוא בחינת אש, שהוא בחינות חמימות תאוות ממון הלל, מה שהלב בוער לממון, שהוא בעצמו בחינת חמימות תאוות המשגל. כי תאוות ניוף ותאוות משגל הם והם בתאוות ממון הם בחינה אחת, וכל אחד תלוי בחברו. כמובן בדבר רבנו זל שעיקר תאוות ממון נמשך מתאוות ניוף, כמו שכתוב בתורה ציווית הצדק כדותיך וכו'. וכן להפך, כשאנו אומרים שעל ידי צדקה מתקנין ומשברין תאוות ממון ומשכחין חמימות הלב הבוער לממון והשירות, נכלל בזה ממלא מה שנשבר תאוות ניוף על ידי הצדקה. כי בוודאי אי אפשר לשבר תאוות ממון, כי אם כשמשברין מקודם תאוות ניוף. ואך הצדקה יש לזה הכוח שמשכך את חמימות הלב לגמרי, עד שנשבר גם תאוות ממון, וממילא נכלל בזה בוודאי שמשכך את תאוות ניוף. כי בלא זה לא היה אפשר לשכך חמימות תאוות ממון. כי אי אפשר לשבר תאוות ממון, כי אם כשמשברין מקודם תאוות ניוף, כמבואה בתורה ציווית הצדק הנ"ל. ג. ואגב שאנו עוסקים בעניין זה, אמרתי לבאר מה שנראה לעניות דעתי בעניין זה של שתי התאוות הרעות הללו, שהם תאוות ניוף ותאוות ממון, שהם הם העיקר המטרידין את רוב העולם משני העולמות, וכמה נפשות נשקעו בהם על שלא השתדלו לשברם. כי לכאורה היה קשה לי בדברי רבנו זל, כי בכל המקומות כתב שעיקר הניסיון והבחירה של האדם בעולם הזה הוא תאוות ניוף, שהוא עיקר המתקלה והמשקל של כל אדם, וזה עיקר הניסיון והצירוף של כל אדם שבא לעולם הזה להתנסות עם יזכה לעמוד בניסיון זה לשבר תאווה זאת, שעל ידי זה יזכה לרב טוב הצפון וידע ויקיר את כבוד גודלו ואלוקותו ורוממותו ידבח, והתגלה לו סיטרי תורה גנזיה דמלכה וכו' וכו'. כי אי אפשר לידע מהשם ידבח בידיעה שלמה כראוי באמת, כי אם על ידי קדושת הברית, כמבואר בכמה תורות, בתורה בקרוב עליי מראים, שאי אפשר להתגלות, לבוא להתגלות בתורה ועבודה, כי אם על ידי שנתנסין ונצטרפין תחילה בגלות התאווה הזאת וכו' עיין שם. וכן בתורה ציווית הצדק מבואר, שאי אפשר לחזות בנועם השם, כי אם על ידי שמירת הברית, בחינת ומבשרי יחזה אלוקה, שעל ידי תיקון הברית, שהוא בחינת בשר קוידש, על ידי זה זוכין לחזות אלוקה להשיג אלוקותו ידבח. וכן בתורה תפילה לחבקוק, ובתורה איימן דאזה למינסב, מבואר בעריכות נפלא, שעיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, הוא על ידי תיקון הברית, שעל ידי זה בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וכו'. וכן בכמה וכמה תורות כמעט כולם מבואר זאת, שהעיקר הקדושה הוא שמירת הברית. וכן בכל הספרים מבואר שזה עיקר הקדושה, ובפרט בספרי הזוהר הקדוש ותיקונים. ויותר מזה דיבר עמנו רבנו זה על כמה שיחות נפלאות בעניין זה. והיה ממאס מאוד מאוד תאווה הזאת כמבואר קצת מעט בספרים הקדושים. נמצא שהעיקר הוא לשבר תאוות ניוף. ואחר כל אלה, בסיפור מעשה הנוראה של הבעל תפילה, שם מבואר שתאוות ממון הוא גרוע עוד יותר אפילו מתאוות ניוף. כמבואר שם שקיבלו מן המלך שמכל התאוות שבעולם יכולים להוציא את מי שנפל לשם, חוץ מתאוות ממון, שמי שנפל לשם אי אפשר להוציאו בשום אופן, כי אם על ידי הדרך שיש להחרב שהגיבור מקבל משם כוח גבורתו וכו' עיין שם. מובן שם שאפילו מתאוות ניוף יכולים להוציא בנקל יותר מלהוציא מתאוות ממון, ולכאורה הדברים סותרים זה את זה, אך באמת הכל ניחא. כי בוודאי עיקר הניסיון והבחירה של האדם מנעוריו הוא תאוות ניוף שבוער באדם מנעוריו, וצריך כל אחד לרחם על עצמו לשבר את האהבה הזאת בתכלית, כי בשביל זה בא לעולם, ואז יזכה למה שיזכה אשר לו. ואפילו אם אינו גיבור חי לכבוש את יצרו ואת אהבתו לגמרי, להיות קדוש בתכלית הקדושה כראוי, על כל פנים יחוס על עצמו ועל נפש בניו ובנותיו וכל הדורות התלויים בו, ואל יפגום בברית באיסור חס ושלום על כל פנים. כי האדם מחויב לקדש עצמו במותר לו, והעיקר בתאווה הזאת ששם עיקר הקדושה. כמו שאמרו רבותינו זה, על כל מקום שאתה מוצא גדר, ערווה, אתה מוצא קדושה וכו'. אך על כל פנים ישמור עצמו מלבוא לידי עבירה חס ושלום. בפרט בדורות הללו שגם להיות נשמרים מעבירה גמורה חס ושלום, צריכים גם כן מלחמות גדולות והתחזקות גדול, ותחינות ובקשות הרבה, והתקרבות לצדיקים וכשרים אמיתיים, וכמה דרכי עצות קדושות ולעסוק בתורה ותפילה ומצוות ומעשים טובים הרבה, כדי לזכות על ידי כל זה להינצל מעבירות חס ושלום. כי גם מי שנשמר מעבירות אף על פי שאינו קדוש ופרוש כראוי, אף על פי כן הוא גם כן בכלל שמירת הברית. כמבואר בתורה אני השם ושמי וכולי עיין שם. מבואר שם שיש ייחוד העילה וייחוד התתה, שהם בחינת שמירת הברית שכלול משתי בחינות. כי יש מי שקדוש וטהור וזיווגו בקדושה הוא רק משבת לשבת, זהו בחינת ייחוד העילה. ויש מי שזיווגו גם בימי החול, אבל על קולפונים ובאיתר על פי התורה, הוא גם כן בחינת שמירת הברית בבחינת ייחוד התתה וכולי אין שם. כי יש אלפי אלפים וריבי רבבות דרגות בבחינת שמירת הברית. וכל החילוקים שבין מדרגות הצדיקים והקשרים, שיש ביניהם אלפים וריבבות מדרגות עד אין קץ, רובם ככולם הוא בעניין שמירת הברית. אבל על כל פנים, כשאינו בעל עבירה חס ושלום, הוא בכלל שמירת הברית. ואפילו אם עבר עבירות מקודם, אפילו אם עבר מה שעבר חס ושלום, אף על פי כן אין לך דבר שעומד לפני התשובה. ועיקר התשובה שמעתי מפי רבנו זל שאמר שעיקר התשובה הוא לבלי לעשות עוד מה שעשה, דהיינו כשבא למקומות אלו שהיה מקודם ועכשיו פונה עורף מהם ואינו עושה עוד מה שעשה, זהו עיקר התשובה, ורק זה נקרא תשובה כמבואר בליקוט את עניינה. על כן אם יתחיל מעטה לעזוב דרכו הרע ומחשבותיו הרעים וירגיל עצמו לעסוק בתורה ותפילה ותחינות ובקשות הרבה, ולא ישוב עוד לחיסלה, הוא גם כן בכלל שומרי הברית וכנל. נחזור לענייננו, שעיקר ניסיון האדם הוא בתאווה זאת של משגל, אבל מי שאינו זוכה לעמוד בזה ופוגם בברית חס ושלום, אזי נופל על ידי זה לתאוות ממון, שנקרא בור אין מים בו, שאי אפשר להינצל משם כי אם על ידי שמירת הברית, בבחינת גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו, כמבואר בתורה ציווית הצדק וכו'. וכשנופל חס ושלום ונשתקע בתאוות ממון, אז חס ושלום כמעט אפס תקווה להוציאו משם. וזהו בחינת מה שהבאתי לאל דברי רבנו זל במעשה של הבעל תפילה, שאמר שמי שנופל לתאוות ממון אי אפשר להוציאו משם. ומכל התאוות יכולים להוציא אפילו מתאוות ניוף חוץ מתאווה זאת של ממון. ובזה גרוע תאוות ממון גם מתאוות ניוף, כי תאוות ממון היא עיקר הנפילה של האדם שבא לו על ידי תאוות ניוף. היינו מי שלא יתגבר על יצרו ופגם בתאוות ניוף, אזי עבירה גוררת עבירה. וכשאינו זוכה להתגבר לשוב, אז הם מפילין אותו נפילה גדולה. דהיינו שמפילין אותו לתאוות ממון ונופל עליו עול הפרנסה וריבוי הצטרכותו, ובאין עליו טרדות גדולות והגיעות רבות ודאגות עצומות וחס ומחאובות ובלבולים רבים בעניין הממון. בחינת בעיצבון תוכלנה, בחינת בזעת הפך תאכל לחם וכו'. ונטרד כל ימיו חס ושלום מתאוות ממון, בחינת משכימי קום, מאחרי שבת, אוכלי לחם, מעצבים וכו'. ואז כשנטרד בתאוות ממון, אז אי אפשר להוציאו משם עוד, כי אם על ידי הדרך שיש להגיבור הנעל, אם יזכה להתקרב לצדיק גדול ונורא כזה שידע מהדרך הזה. דלת. וכן אנו רואים בחוש. שכל זמן שאין האדם נופל עדיין לתאוות ממון, אף על פי שהוא משוקע בתאוותיו, עדיין אפשר לדבר עמו ביראת שמיים ולהמשיכו ולקרבו להשם מטבח, ולהוציאו מתאוותיו הרעות. אבל כיוון שנפל ונשקע בתאוות ממון, בפרט כמו ששכיח עכשיו שכל אחד רוצה דייקה להרבות צרכיו להתנהג בדרך הנגידים, ואפילו עניים ואביונים וקטנים במעלה מסתכלים בכל עת להתנהג בגדולות במלבושים נעים ובדירות וכלים נעים, ומכל שכן מי שיש לו עשירות קצת שהוא עכשיו עני ביותר מחמת שמסתכל תכף בגדולות, ולא תסבע עינו לעולם במה שיש לו. כי תכף שיש לו 100 אדומים הוא מתנהג כך שמוכרח לו לפרנסתו יותר מ-200 אדומים. ואם השם מטבח נותן לו 1,000 אדומים או יותר, הוא מרבה בכלי כסף ובשאר הנגות הגדולות, עד שיש לו דחקות פרנוסה לפי דעתו. וכשתובעין אותו לצדקה, הוא משיב מיד, אתה יודע שעכשיו בצוק העיתים ולא כימים הראשונים עכשיו, כי המסע ומתן נלקה ונתמעט, ואין מרוויחים כי אם פרנוסה בדוחק, כי צרכי מרובים מאוד. והוא שוכח חסדי השם שזה סמוך הרוויח כל זה הסך, כי רוב העשירים לא ירשו עשירותם מאבותם, רק רובם ככולם עלו לגדולם מעניות ודחקות, כי רובם היו משרתים תחילה וכיצא בזה, והשם יתברך הקימם מעפר ומאשפות, ונתן להם עשירות כזה לכל אחד כפי מה שחנן אותו. ואינו לא תסבע בכל זה. ולפני שנה או שנתיים נדמה לו בעצמו שאם היו לו 400 אדומים, היה מספיק לו מאוד, כי היה צריך להזכיר עצמו לנאמן ומשרת או להשתתף למי שיש לו רק 200. ועכשיו יש לו בעצמו 2,000 אדומים, ועדיין אינו מספיק לו לריבוי צרכיו שירבה על עצמו, כאילו הוא נולד עם כל זה, כאילו חייו תלויים בזה. ונדמה לו שאי אפשר לו לקמץ בשום דבר. רק בדבר אחד הוא מקמץ, דהיינו בצדקה. שכשתובעין אותו לצדקה, הוא משיב צרכיים מרובים והפרנסה דחוקה עכשיו. ולא ישיב אל ליבו לא דעת ולא תבונה לומר, עד רבה, מאחר שצרכיים מרובים כל כך, ואני נצרך לשם מטבח בכל עת ורגע, אני צריך להרבות בצדקה בכל עת. כי זאת יודעים הכל שהכל מהשם מטבח לבד. כי לא בכוח יגבר איש. כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים. ואין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם לאסוף הון בעצמו. ואי אפשר להרוויח פרוטה אחת בלי ישועת השם וחסדו הגדול. כי הוא הנותן כוח ועצה לעשות חיל ועשירות ופרנסה. והוא יתבח ציווה והזיר בכמה וכמה הזרות לחוס על דל ואביון ולתת לו בעין יפה די מחסורו אשר יחסר לו. כמבואר בהתורה ובכל הספרים גודל מעלת מצוות צדקה ששקולה ככל התורה כולה. והבטיח אותנו כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, עשר בשביל שתתעשר. ואיך יעז פניו לקמץ בצדקה בשביל הצטרכותו הרבים שירבה לעצמו, כאילו מוכרח על פי גזרת המלך לקנות מרגליות ותכשיטין לאשתו, וכלי כסף ובגדים הרבה מיוחדים לו ולאשתו ולכל בניו ובנותיו, הכל כמנהג הנגידים הגדולים דייקה שיש להם אלפים ורבבות. ועל העני צועק בקול גדול, למה אתן לו? כי יש לו הרחבה יותר ממני. כי כל העופות והאבזות קונים מעניים וכו'. וכייצא בדיבורים כאלה הנשמעים מפי כמה נגידים, וקצתם מתביישים לומר זאת בפה מלא, רק במחשבתם חושבים זאת. ועיניהם צרה כשרואים שגם העני חפץ לקנות מנה יפה על שבת, מכל שכן כשרוצה לאכול לפעמים בשר בערב וכיוצא, או כשרואה שהעני עושה לעצמו איזה מלבוש וכו'. כידוע כל עניינים האלה, הנשמעים מפי כמה נגידים. אוי להם, אוי לנפשם. כי על עצמם אין המסתכלים כלל, כאילו להם מגיע מן השמיים על פי מעשיהם הטובים, שיוסיף לאשתו מרגליות בסך 200 אדומים דייקה, ולפחות בסך 50 אדומים וכיוצא בזה. וכן בענייני המלבושים הרבים וכו', ודירות וכלי הבית, שולחנות וכיסאות ומראות גדולות וכיוצא בזה. כי יש דברים הרבה מרבים הבל, ועל העני ועל איש כשר העוסק בתורה, הוא מקפיד על שרואה שקונה עוף או חתיכת בשר וכיוצא. ולא די שאינו נותן לו צדקה, אף גם הוא מכביד עליו עול מיסים וארנוניות, עד שלפעמים נותנים העניים יותר מהעשירים. ולפי דעתם אינם צריכים לתן צדקה. רק אם היו רואים את העני נפוח ברעב חס ושלום, אז היו נותנים לו פרוטה וסך מועט מאוד כדי חיונו בצמצום גדול. ואיש בער לא ידע וכסי לא יבין את זאת, כי כל תרדותם ובלבול דעתם של כל העולם, הן העשירים, הן הבינוניים, הן שאר ההמון, הרודפים אחר הממון והפרנסה בהגיעות גדולות ותרדות ואיסורים ודאגות הרבה, כל זה נמשך רק ממניעת הצדקה, מחמת שאין נותנים צדקה ברווח ופיזור גדול, כמו שכתוב פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד וכו'. כי כל התרדות וכל האיסורים וכל הבלבולים של כל העולם בענייני הממון והפרנסה, כל זה הוא בחינת תאוות ממון שאי אפשר לשברה, כי אם על ידי צדקה כנל בהתורה הנל. נמצא שאם היו נותנים צדקה בהרחבה, היו ניצולים מהכללה של בזעת הפך תאכל לחם, שהוא תרדת רדיפת הממון, והיה להם חיים. כי רוב העולם אין להם חיים כלל מחמת תרדת הממון, שהוא עבוד הזורק כלולה מכל 70 עבודות זרות, שהוא בחינת אנ פינחה שוכין, מרה שחורה, עצבות ודאגות, סיטרה דמותה, שהוא מחלך חיי האדם והורגת את האדם משני עולמות, כמובן בתורה ציווית הצדק. וכל תיקון שבירת תאוות ממון הוא על ידי צדקה הכנל. נמצא שהניסיון של האדם העיקר הוא בתאוות ניוף, ותאוות ממון הוא נפילה נמשכת מפגם תאווה זאת, שעל ידי שפגם בתאוות ניוף חס ושלום, גרם שיפילו אותו בתאוות ממון שהוא בור אין מים בו, שמשם אי אפשר לצאת כי אם על ידי הדרך של הגיבור הנ"ל, וכמו שמבואר בתורה ציווית הצדק, שכל הנפילות של האדם כשרוצים לגרשו מפנים דקדושה, אז היא מפילין אותו לתאוות ממון שהוא בחינת שמד עבוד הזורה, שכלולה מכל השבעים עבודות זרות שבעולם, כמו שכתוב שם על פסוק, ויגרש מפניך אויב ויומר השמד. ועל כן, צריך האדם לרחם על עצמו ולהתבונן היטב אם יש לו כוח לחלוק על הצדיק הזה, כי אולי הוא שומר הברית יותר ממנו, ואז היה יכול להפיל אותו לתאוות ממון שהוא בחינת שמד, אבוי דזורי וכו' וכנל. כי אי אפשר לשבר תאוות ממון בשלמות, כי אם בכוח הצדיק הגדול שהוא בתכלית שמירת הברית, בבחינת מלח ממון חסר, וכמבואר כל זה בתורה ציווית הצדק, עיין שם. היי. והכלל, שתאוות ניוף ותאוות ממון תלויים זה בזה, ועל ידי צדקה שעל ידי זה משברים תאוות ממון כנל, כלול בזה ממילא שבירת תאוות ניוף, כי אי אפשר להינצל מתאוות ממון, כי אם על ידי שבירת תאוות ניוף כנל. וכן מבואר בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, שצדקה לעניים הגונים ותיקון הברית אין שם. וזהו בחינת קידושין, כי בתחילת האירוסין ממשיכין התיקון היורד ומתקן עד קצה האחרון שהוא תיקון הצדקה, שהוא בחינת הקידושין שמתקן ומשכך חמימות הלב של תאוות ממון, שהוא הפגם הגדול הנמשך מתאוות ניוף כנל. ועכשיו בשעת הקידושין ממשיכין שיקוך ותיקון לחמימות הלב עד קצה האחרון שהוא תאוות ממון, שהוא תכלית הפגם והנפילה הנמשך על ידי תאוות הניוף, שהיא בעצמה חימום הלב כידוע. כי הקידושין הוא בחינת צדקה כנל שמתקן חימום הלב כנל. ועל ידי זה יכולים לזכות לחסד ולדעת, ועל ידי זה יכולים לקח הנפשות וכו', ולהעלותם בבחינת העלאת מי נוקבין, ולהביא ולהוליד התגלות התורה וכו'. וכל זה צריכים לזיווג דקדושה כנל, שהוא בשביל ההולדה, להוליד נפשות ישראל הקדושים. כי הולדות נפשות ישראל על ידי זיווג דקדושה, ובחינת הולדת התורה על ידי ייחוד הדקוצ'בריחו ושכינתה. כי נפש ישראל היא בעצמה בחינת התורה, כמו שכתוב זאת התורה, אדם. כי היא כלולה מרמח איברים ושסה גידים, שהם בחינת רמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, שהוא כלליות התורה וחמובה. נמצא שהולדות נפשות ישראל הוא בחינת הולדות התורה שנעשה על ידי הדעת שזוכין על ידי שבירת תאוות ממון, שזוכין על ידי הצדקה כנל. וזהו בחינת הקידושין שהוא בחינת הצדקה כנל, שעל ידי הפרוטה של קידושין שהחתן נותן להקלה, הוא ממשיך בחינת תארת הצדקה. ועל ידי זה זוכה לשכך חמימות הלב וכו'. ועל ידי זה זוכה לחסד ולדעת, שעל ידי זה זוכה לקח הנפשות לעלותם בבחינת העלאת מי נוקבין וכו'. שעל ידי זה נולדים נפשות ישראל, שהם בחינת הולדות והתגלות התורה, כנל. וזהו שאומר להרעת מקודשת לי וכו' כדת משה וישראל. כדת משה וישראל דייקה, היינו כמו דת משה וישראל שהוא כלליות התורה, שנמשכת על ידי הצדקה, שעל ידי זה יכול לקח הנפשות וכו', שעל ידי זה נולד התורה כנל. כמו כן יהיה נמשך בחינת התיקון הזה על ידי הקידושין שהוא בחינת תארת הצדקה, שעל ידי זה יהיו נמשכים כל הבחינות הנ"ל כדי לזכות להוליד נפשות ישראל בקדושה גדולה שמבחינת התורה כנ"ל. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל בכסף מנהלן, שנאמר כי ייקח איש אישה, אין כיחה אלא בכסף. כיחה זהו בחינת ולוקח נפשות חכם הנ"ל, שזהו עיקר בחינת הכיחה של קידושין, בחינת כי ייקח איש אישה. כי צריך לקבץ ולקחת כל פיזורי הנפשות והניצוצות השייכים לשורשם, ולהביאם לאישה יראת השם, שהוא שורש כל הנפשות, בחינת אם כל חי, כדי להעלותם ולחדשם, כדי שיהיו נולדים נפשות ישראל בקדושה גדולה, שהם בחינת התורה כנל. ועל כן אין כיחה אלא בכסף שהוא בחינת כסף של צדקה שנקרא כסף, בחינת חסד הנמשך על ידי הצדקה כנל. בחינת עם כסף תלווה את עמי את העני, שהוא בחינת צדקה. כי עיקר הכיחה בחינת לקיחת הנפשות, בבחינת ולוקח נפשות חכם, הוא על ידי הכסף של קידושין שהוא בחינת צדקה כנל. זין. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, ביום חתונתו זה מתן תורה. כי מתן תורה הוא בחינת חתונה שעל ידי זה נולדים נפשות ישראל, שהוא בחינת תולדת התורה, בחינת מתן תורה כנ"ל. וזהו ביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש וכו'. כי הא בא תליא. כי עיקר מתן תורה שהוא בחינת חתונה הוא על ידי הדעת שהוא בחינת בניין בית המקדש, שזוכין על ידי הקידושין, שזהו בחינת צדקה כנ"ל כמבואר בהתורה הנ"ל עיין שם. וזה מה שהיית שכריכת הרצועה על האצבע האמצעי הוא בחינת קידושין שנותן לה טבעת על האצבע. כי כל התורה הנ"ל של הצדקה שמשברת תאוות ממון וכו', עד שזוכין לקח הנפשות ולהביא תורה וכו', כל זה כלול במצוות תפילין, כמבואר שם בהתורה הנ"ל. שכל זה הוא בחינת תיקונה דמרכבת העילה ומרכבת התתה וכו'. וזהו בחינת שין של שלושה ראשין ושין של ארבעה ראשין וכו'. ועל כן די כאחר שמניחינה של ראש, ששם שני השינין הנ"ל, שהם שני השכליות, בחינת השכל לקבץ ולקח הנפשות, בחינת ולוקח נפשות חכם. ובחינת השכל השני לעלות עם הנפשות ולהוריד תורה וכו' כמבואר שם. ובכוח קדושת תארה זאת ממשיכי נערה גם למטה בבחינת קידושין, שהוא בחינת הרצועה שנותן על האצבע אז, שהוא בחינת אירוסין וקידושין, בחינת ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי וכולי שאומרים אז, כי כל זה הוא בחינת קידושין כנל. וכן מבואר בדברי רבנו זל שעיקר תיקון המרכבה הוא על ידי החתונה, כמבואר בתורה הקדושה שכתב על כל העניינים שעושים על החתונה, אין שם. שמבואר שם שהחתונה היא בחינת מתן תורה, והאופן שזורקין על החתן הוא בחינת קירוח החיה באופנים וכו'. מובן שם שהחתונה היא בבחינת תיקון המרכבה. היינו כנל, כי הקידושין היא בבחינת הצדקה וכו', שעל ידי זה מקבצין הנפשות ומולידין התורה וכו', שהוא בחינת תיקון המרכבה, תיקון הדמרכבת העילה ומרכבת התתה כנל. כי שם במרכבה, שם האהבה דקדושה שורה, בבחינת מרכבו ארגמן, תוכו רצוף האהבה מבנות ירושלים וכו'. כמבואר בתורה תקעו ב'. וזה צריכים לתקן בשעת הקידושין, כדי שלא יתגברו האהבות הנפולין. רק יזכה לשורש האהבה דקדושה, שהוא על ידי תיקון המרכבה, שנעשה על ידי הקידושין כנל. ת' ועל כן נקראין קידושין לשון קודש, שהוא בחינת חוכמה כידוע. כי על ידי הקידושין, שהוא בחינת צדקה, נמשך החוכמה והדעת, בחינת ולוקח נפשות חכם. שעל ידי זה עיקר זיווי דקדושה בבחינת והאדם ידע, כמו שכתב רבנו זל. וזהו בחינת תורה ציווה לנו משה מורשה. אל תקרי מורשה אלא מאורסה, כמו שאמרו אבותינו זל. כי התורה נמשכת על ידי הצדקה, שהוא בחינת אירוסין וקידושין כנל. ועל כן כל התורה נקראת בשם צדקה, כמו שכתוב, וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל דברי התורה. כי המשכת התגלות התורה זוכין על ידי הצדקה כנל. י. וזהו בחינת, ועשית חג לשבועות להשם אלוקיך, מסת נדבת ידך אשר תיתן וכו'. חג שבועות הוא בחינת התגלות התורה, כי בשבועות ניתנה תורה. וזהו חג שבועות מסת נדבת ידך, דהיינו צדקה. כי כפי הצדקה כן זוכין לבחינת שבועות שהוא בחינת התגלות התורה כנל. י"ד הלכות כתובות. וזה בחינת כתובת 200 ומנה. כי עיקר בחינת הכתובה הוא שמבטיח לה להעלותה מעניות לעשירות, שזהו בחינת כתובת 200. כי 200 זוז הוא השיעור של ביטול העניות. כי מי שיש לו 200 זוז, שוב אינו בכלל עני, כמו שאמרו אבותינו זל, מי שיש לו 200 זוז לא ייטול מן הצדקה. ועל כן האיש מבטיח לאשתו בכתובתה ליתן לה 200 זוז, שהוא בחינת ביטול העניות כנל. כי הוא מחויב להעלותה מעניות לעשירות, כי זה עיקר קדושת הזיווג בחינת שמירת הברית. כי עיקר הקדושה להתדבק בהשם מטבח לזכות לחזות בנועם השם, הוא על ידי שמירת הברית, כמבואר בדברי רבנו זל על פסוק ומבשרי יחזה אלוקה, שעל ידי בחינת בשר קוידש ושמירת הברית, על ידי זה יכולים לחזות אלוקות, שהוא בחינת שורש השפע של העשירות, שאז זוכים לקבל הממון בקדושה, כי נתבטל חמדת הממון, שהוא בחינת עבודה זרה, כלולה מכל העבודות זרות של 70 לשון וכו'. כי שורש הממון למעלה הוא קדושה גבוה מאוד וכו'. עיין שם בתורה ציווית הצדק. נמצא ששמירת הברית הוא בחינת הניסיון והמשקל של כל אדם שעומד על המשקל. כי מי שזוכה לקדש את עצמו בקדושת הברית שהוא נקרא צדיק הידוע, אזי זוכה לדבק את עצמו בהשם מטבח ולחזות ולהסתכל באלוקות ולראות שורש השפע של הממון והעשירות שהוא שורש הנפשות כמבואר במקום אחר. ואז ממשיך הממון והשפע בקדושה גדולה ואז נשפע כל השפע הקדושה להשכינה וכנסת ישראל כמו שיהיה לעתיד לבוא כשיבוא משיח ויבנה בית המקדש במהרה בימינו שאז יתקיים אפס כי לא יהיה בך אביון. כי התבטל העניות והדלות מכנסת ישראל. כי השכינה וכנסת ישראל יקבלו כל השפע הקדושה משורשו העליון, וזר אל יתערב בתוכם. וכל זה זוכין על ידי קדושת הברית, שעל ידי זה זוכין לעלות למעלה לחזות בנועם השם, בשורש השפע העליונה שהוא בחינת צדקה, אור הפנים, בחינת אני בצדק, חזה פניך וכו'. ואז זוכין להמשיך כל השפע והשירות להשכינה וכנסת ישראל לבד, ובחינת והריקותי לכם ברכה עד בלידי וכו'. כי שמירת הברית הוא הצינור של כל ההשפעות כידוע. ועל כן זוכין על ידי שמירת הברית להמשיך כל השפע והשירות לקדושה לכנסת ישראל לבד. וזהו בחינת ביטול חמדת ותאוות ממון. כי עיקר תאוות ממון שהוא עבודה זרה וכולי, הוא על ידי פגם הברית שהוא הצינור של השפע כנל. ומי שפוגם בו חס ושלום, אזי אינו יכול להמשיך השפע אל הקדושה לכנסת ישראל לבד. ואזי חס ושלום עקום והקליפות יונקים מהשפע חס ושלום. ואזי כשיורד השפע למטה נתעלם ונסתר קדושת אלוקות שהוא שורש השפע. ואז נתגשם העשירות והממון, ונתאחזין בו ביותר כל הקליפות והסתרא אחרא, עד שנעשה הממון בחינת עבודה זרה גמורה, שהיא תאוות ממון ורדיפת העולם הזה ביגיעה גדולה, שהיא בחינת עבודה זרה כלולה מכל עבודות זרות של כל השבעים עקום כנל. ואז השכינה הוכנסת ישראל כביכול בעניות ודלות, ועל ידי זה על פי רוב הצדיקים והקשרים בעניות ובחוסר, והעקום והרשעים השירות שלהם גדול. כי כל השפע של השירות נמשך לסתרא אחרא שמשם מקבלים העקום והרשעים. ובאמת השירות שלהם אינו השירות כלל, כי כל ימיהם כעס ומחאובות, והם מלאים דאגות ויגונות כל ימיהם. וכל מה שיש להם השירות ממון יותר, חסר להם יותר, ונתרבין דאגותיהם ויגונות שלהם יותר ויותר, מבחינת מרבה נכסים, הרבה דאגה. עד שהממון והשירות שלהם מחלה ימי חייהם, כמבואר שם בתורה ציווית הצדק, על פסוק ואפר תאכל כל ימי חייך וכולי עיין שם. וכל זה מחמת שפגמו בברית, ואין מקבלין השירות בקדושה, רק דרך הקליפות והסתרא אחרא כנל. שזהו בחינת גלות השכינה וכנסת ישראל, בחינת מיעוט הירח, פגימת הלבנה. כי אין השכינה וכנסת ישראל יכולים לקבל השפע מחמת שפגם הצינור, שהוא בחינת קדושת הברית קוידש. ואז כנסת ישראל בחינת ענייה ודלה. ורוב השפע מקבלים הסתרא אחרא והקליפות שהם העקום והרשעים, שזהו בחינת פגימת הלבנה, בחינת מאורות חסר. ומחמת שעיקר קבלתם ויניקתם של העקום והרשעים, ומבחינת חסרון ופגימת הלבנה כנל, מבחינת מאורות חסר, על כן הם מלאים חסרונות ויגונות תמיד, בחינת מהרת השם בבית רשע, בחינת בטן רשעים תחסר. כי בעשירות שלהם נחזין כל הקליפות והסתרא אחרא, שהם בחינת תאוות ממון, שהוא עבודה זרה כלולה מכל העבודות זרות וכו'. שהם מתאבים תמיד להרבות הון, וצועקים ככלבים, הב, הב. וכל מה שיש להם אינו שלהם, כי חסר להם הרבה תמיד. כמו שכתוב, איש אשר ייתן לו האלוקים עושר ונכסים, ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולשאת את חלקו וכו'. כי הם מלאים חסרונות ודאגות ויגונות וחס ומחאובות בבחינת מאורות חסר כנל. בעיקר התיקון לזה הוא צדקה לעניים הגונים ולהחזיק לומדי תורה העובדים את השם באמת. כי על ידי צדקה משבר תאוות ממון כנל. ואז חוזר לדבק את עצמו בשורש השפע בקדושה ולקבל הממון בקדושה ולהיות שמח בחלקו. ולבלי להיות נבהל לאון ואץ לעשיר רק להסתפק במה שחננו השם. ולבטוח בו יתברך תמיד אשר ברכו עד כה, והשפיע לו פרנסתו או השירות עד הנה, שגם עד זקנה וסיבה לא יעזבנו האלוקים הרואה אותו מעודו, יברכו ויזון אותו בחסדות תמיד, שזהו עיקר השירות, בחינת איזה הוא השיר השמח בחלקו. ואז זוכין להמשיך כל השפע אל הקדושה, כמו שכתוב, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, עשר בשביל שתתעשר. כי צדקה ושמירת הברית תלויים זה בזה. כמו שכתב רבנו ז"ל בתורה המתחלת, דע שיש אריך אנפין וכו'. שעיקר שמירת הברית להינצל מאירועים רעים המתגברים ביותר, שקשה מאוד להינצל מהם, העיקר הוא על ידי צדקה לעניים הגונים. מבחינת הוא צדקה תציל ממוות וכו' עיין שם. כי הבעת טליה, כשזוכין לשמירת הברית, נמשך השפע אל הקדושה, ואז נתבטלין הכפירות ועבוד הזור, שבחינת תאוות ממון כנל. וכן להיפוך, כשמבטלין תאוות ממון שהוא עבוד הזור, דהיינו על ידי שמרבה בצדקה כנל, על ידי זה זוכה להינצל מלבוא לידי פגם הברית, כי על ידי הצדקה מקשר את עצמו בשורש השפע, שהוא רוחניות אלוקות, ואז אין הקליפות שמהם כל התאוות יכולים להתאחז בשפע הקדושה כלל. ועל כן ניצול על ידי זה מתאוות ניוף שבא על ידי התגברות אחירת הדמים שנמשך מהיצרור והקליפות שהם בחינת אל אחר כפירות, שעיקר אחיזתם כשמתגבר את העבוד הזור חס ושלום שהוא תאוות ממון. כי כל אחד תלוי בחברו. על ידי שמירת הברית נתבטל העבוד הזור שהוא הממון כנל, וכן להפך על ידי הצדקה שהוא ביטול העבוד הזור של הממון, נתבטלין הקליפות שמהם נמשך חמימות תאוות ניוף וזוכה לשמירת הברית וכנל. י"ב. וכלל הממון של ישראל נקרא ממון דקדושה. כי ישראל בכלל נקראים כולם צדיקים, כמו שכתוב, ועמך ישראל כולם צדיקים וכו'. כי כולם נקראים צדיקים שהוא בחינת קדושת הברית על ידי שהם נימולים, כמו ששמעתי מפי רבנו ז"ל בעת שגילה התורה ציווית הצדק הנ"ל. וכן כולם רחמנים בני רחמנים, גומלי חסדים בני גומלי חסדים. ואפילו הפחותים שבישראל רובם ככולם נותנים צדקה. כי אין שום אומה ולשון שיגמלו חסד זה עם זה, ויתנו צדקה זה לזה כמו ישראל קדושים. וגם רוב הממון של ישראל הכל הם מוציאים על ידי דברים שבקדושה, כגון ניתן את בניו לתלמוד תורה ולעשייה מישה, והוצאת שבתות וימים טובים, ולקנות ציצית וטלית ותפילין ומזוזות ואתרוג ומצות. וגם כל מאכליהם על פי התורה, שעל ידי זה צריכים לקנות ביוקר כל מאכליהם, כי צריכים ליתן מעות שחיטה ובשר טרפה בזול גדול, והם צריכים לקנות בשר כשר, כחוש, ביוקר גדול, וחיוצא בזה הרבה. על כן כל הממון של ישראל בכלל נקרא ממון דקדושה בחינת צדקה. י"ג. וזה בחינת הכתובה שאסור לדור עם אשתו בלא כתובה. כי הכתובה שמבטיח לה זהו בחינת ממון דקדושה, בחינת שפע, שירות דקדושה, שממשיך הצדיק לכנסת ישראל, שהם בחינת איש ואישה כידוע. ועל ידי השפע הקדושה הזאת הנמשך על ידי הכתובה דאורייתא ודרבנן, על ידי זה ממתיק ומבטל בחינת אחיזת הקליפות והסתרא אחרא מבחינת האישה יראת השם, שמשם נמשך העניות והדלות שהוא בחינת תאוות ממון, מבחינת ראש עושה חף רמייה וכו' וכנל. כי על ידי הכתובה הוא ממשיך כל השפע דקדושה לכנסת ישראל לבד, וזר אל יתערב, ולא יהיה להם שום אחיזה בהשפע. וכשמתבטלים מניקתם ואחיזתם, שהוא בחינת ביטול העבוד הזור והכפירות כנל, על ידי זה נתבטל חמימות תאוות המשגל הנמשך משם, וזוכין שיהיה זיווג בקדושה ובתארה. ועל כן אסור לדור עם אשתו בלא כתובה, כי עיקר קדושת הברית הוא בבחינת המשכת שפע השירות בקדושה, שזהו בחינת צדקה, בחינת ביטול העניות, שזהו בחינת הכתובה וכנל. י"ד. וזהו בחינת 200 ומנה, שנותנים לבטולה 200 ולאלמנה מנה. כי כבר מבואר שהממון שנותן האיש לאשתו שהם הקידושין והכתובה, ובבחינת צדקה הנ"ל שמשבר תאוות ממון, שהוא בחינת רוחה נחית לשקח חמימה דליבאי וכו'. שעל ידי זה יכולים לקח הנפשות ולהעלותן בבחינת מים נוקבין ולהוליד ולהמשיך תורה, שזהו בחינת זיווג דקדושה, שצריכים גם כן לברר ניצוצות ונפשות בבחינת העלאת מים נוקבין ולהוליד נפשות הבנים בקדושה שהם בחינת התורה. כי ישראל הם בעצמן בחינת התורה וכנ"ל. ועל ידי זה זוכים להמשיך השגחה שלמה שהוא בחינת השבת ההבטה והראייה, כמבואר העניין היטב בתורה אשרי העם הנעל עיין שם. וזהו בחינות 200 שהוא השיעור של עשירות, כי מי שיש לו 200 יוצא מכלל עני ואסור לו ליטול צדקה, כמו שאמרו אבותינו זל כנ"ל. כי עיקר השפע נמשך מהשגחת השם מטבח השלמה שזוכין על ידי הצדקה כנ"ל, כמו שנאמר בארץ ישראל שמשם כל השפע תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה וכו', ששם עיקר השגחתו השלימה ועל כן שם עיקר כל ההשפעות. וכל השפע נמשך מלמעלה מאין ליש על ידי השגחתו יתברך, נמשך ממה למאה, בבחינת אל תקרי מה אלא מאה, כמובן בדברי רבנו זל במקום אחר. וזהו בחינת מאה ברכות, בחינת מאה אדנים, וזהו בחינת ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה עם מאה שערים ויברכהו השם. כי עיקר הברכה והשפע היא בבחינת מאה שערים, מאה ברכות, כי השפע נמשכת ממה למאה כנ"ל. ועל כן שיעור הפחות של העשירות הוא 200, שהוא שיעור הכתובה דאורייתא. כי עיקר שלמות השפע הוא כשנמשכת השפע בבחינת השגחה שלימה שזה עיקר הראייה, על ידי שמכה כוח הראות בהדבר הנראה, הוא מביא את הדבר הנראה לעיניו ונצטייר בעיניו, ועל ידי זה רואה הדבר כמבואר היטב בתורה הנ"ל. שזהו בחינת השגחה שלמה שזוכין על ידי הצדקה, על ידי התורה שממשיכין על ידה כמו שמבואר שם, עיין שם. וכשזוכין להשגחה שלמה שהוא בחינת כפילת ההבטה, בחינת והחיות רצו ושוב, שעל ידי זה עיקר בחינת הראייה והשגחה כנ"ל, אזי גם השפע נמשך משם כפולה, בבחינת 200, כי השפע נמשכת שהיא בחינת 100, בחינת 100 שערים, כי נמשכת ממה למאה כנ"ל, היא נכפלת לשתי מאות על ידי השבת והחזרת הראייה וההבטה, שהוא עיקר הראייה והשגחה בשלמות וכנ"ל. כי רק אחר כך, כשחוזר הדבר הנראה לעיניו, אז עיקר הראייה שרואין הדבר. נמצא. כשאנו זוכין להמשיך השגחתו בשלמות עלינו, אז היינו ממשיכים כביכול ראייתו והשגחתו עלינו בכפליים. כי מתחילה נמשך כוח הראות שהוא בהתורה עלינו. ועל ידי שאנו קרובים אל התורה, על ידי זה אנו חוזרים ונצטיירים בעיניו. ואז עיקר הראייה וההשגחה שמשגיח עלינו בהשגחה שלימה כנ"ל. נמצא שהראייה וההשגחה השלימה נכפלת, ועל כן השפע נמשך משם נכפלת גם כן בבחינת שתי פעמים מאה, שהוא שיעור המשכת השפע בחינת מאה שערים וכו' כנ"ל. ועל כן 200 הוא התחלת העשירות, כי אחר כך כשכבר זכה לבחינת השגחה שלימה שהוא בחינת 200, אזי בקל יכול לזכות לרוב שפע טובה וברכה מרובה, כי כשההשגחה בשלמות שחוזרים ונצטיירים בעיניו כביכול, אזי הראייה כפולה ומכופלת בלי שיעור, והשפע נמשכת בשפע גדול עד בלידי. ועל כן שיעור הכתובה שהוא בחינת המשכת השפע והשירות דקדושה כנ"ל הוא 200, שהוא בחינת השירות דקדושה הנמשך מבחינת השגחה שלימה שנמשך על ידי הצדקה, שהוא בחינת רוח הנחית וכו' כנ"ל, שזהו עיקר בחינת הייחוד והזיווג דקדושה כנ"ל. ועל כן רק לבטולה נותנים 200, כי מבואר בחית וערי ז"ל על מאמר רבותינו ז"ל, אין האישה קוראת את ברית אלא למי שעושה אותה כלי, שהוא סוד אהו רוחה דשוויק בגבה, הנאמר בהסבא שהוא סוד העלאת מי נוקבין, שעל ידי אהו רוחה דשוויק בגבה בביאה ראשונה, על ידי זה עושה בבחינת כלי להעלות מי נוקבין. וכל הזיווגים וכל ההולדות צריכים לקבל מאהו רוחה. ועל כן אין האישה מתעברת מביאה ראשונה וכולי עיין שם. ובחינה הזאת של העלאת מי נוקבין שנעשה על ידי אהו רוחה הנעל, זה זוכין להמשיך בקדושה על ידי הצדקה שנותנין, שהוא בחינת רוחה, בחינת רוחה נחית לשקה חמימה דליבה הנעל. שעל ידי זה עיקר בחינת העלאת מי נוקבין בייחוד העליון להמשיך תורה. כמבואר בתורה הנעל שעיקר בחינת העלאת מי נוקבין והייחוד נעשה על ידי הצדקה שהוא בחינת רוחה כנעל. וזהו בחינת סוד אהו רוחה הנעל שעל ידי זה כל העלאת מי נוקבין, היינו על ידי מצוות צדקה שהוא בחינת רוחה כנעל. וזהו בחינת הקידושין והכתובה שהם בבחינת תיקון הצדקה כנעל, שעל ידי זה ממשיכין בקדושה אהו רוחה הנעל, שעל ידי זה הוא בחינת העלאת מי נוקבין, שכל הזיווגים וההולדות דקדושה הם על ידי זה כנעל. ועל כן הבטולה שיעור כתובתה 200, שנמשך מבחינת השגחה שלימה, שנמשך מבחינת והחיות רצו ושוב, שהוא בחינת לקיחת הנפשות להעלותם בבחינת מי נוקבין והולדת הנפשות כנל. נמצא שבהזיווג הראשון צריכים להמשיך תיקון לשתי הבחינות הנל, שהן בחינת לקיחת הנפשות, שהוא בחינת תיקון הכלי של העלאת מי נוקבין, ואחר כך הולדת הנפשות, ששתי בחינות אלו הן בחינת רצו ושוב, שהן בחינת השגחה שלמה כנל. וזהו בחינת כתובת 200 וכנל. אבל באלמנה, עיקר הכתובה הוא בשביל תיקון המשכת הנפשות של ההולדה. כי תיקון הכלי בשביל העלאת מי נוקבין אין צריך לתקן עוד כנל. על כן, אין כתובתה אלא מנה שהוא שיעור המשכת השפע תמיד כנל. תזיין. וזה בחינת האלף לך שלמה ומאתיים לנותרים את פריו. כי שורש השפע למעלה בשורשה הוא בבחינת מה, ואין לה שום ציור. ואחר כך כשמתחלת להצטייר קצת, מחמת גודל האור, אזי עדיין השפע בבחינת אלפים, בבחינת האלף לך שלמה, שהוא מלך שהשלום שלו. שמשם כל ההשפעות הנמשך דרך הצינור הקדוש. שהוא בחינת ברית שלום. ובשורש השלום, בחינת שלמה, מלך שהשלום שלו, שם עדיין השפע בבחינת אלפים, בחינת האלף לך שלמה כנל. וכמובן שבעולמות העליונים למעלה למעלה, שם הכל בבחינת אלפים. ואז כשאור השפע הוא עדיין בבחינת אלפים, אי אפשר לקבלו מחמת ריבוי אור, כי אפשר לקבלו עד שמחלקין האלפים למאות, וכמבואר רמז מזה בעשות הגדול והנורא, שגילה רבנו זה על מעניין חלוקת האלפים למאות, עיין שם. כי צריכים לחבר שורש העליון שהוא בחינת מה עם בחינת האלף, ואז נעשה הכלי והצמצום של השפע בבחינת מאה, ואז מקבלין השפע שהיא בחינת מאה ברכות וכו' לכנל. והעיקר, כשהשפע שהוא בחינת אור ההשגחה הנכפלת, בבחינת רצו ושוב, שזהו בחינת 200 שהוא שיעור התחלת העשירות כנל. וזהו, הוא 200 לנותרים את פריו, שהם התלמיד החכומים השומרים את התורה שמשם כל השפע כנל, שהם ממשיכים השפע על ידי ההשגחה שלימה בבחינת 200 כנל. יזיין. ועל כן צריך ליתן לה כתובה בכתב דייקה. ואפילו כשמבטיח לה בקניין גמור בעל פה, אינו מועיל. ואסור לדור עמה עד שיתן לה כתובה בכתב דייקה. כי איש ואישה שורשם נמשך מבחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה כידוע. אשר בשורשם הכל אחד. כי השם אחד ושמו אחד. כי השם אחד זה בחינת תורה שבכתב, ושמו אחד זה בחינת תורה שבעל פה, שהוא בחינת מלכות, בחינת שם, כמו שכתוב, וירס דוד שם, כמובן בדברי רבנו ז"ל. וזהו בחינת ההשגחה שלימה הנ"ל, בחינת והחיות רצו ושוב, שנמשך על ידי המשכת התורה, שכלולה מטעמים נקודות תגין אותיות. כי כל התורה שממשיכים צריכה להיות כלולה מתורה שבכתב ותורה שבעל פה, שבאמת כולו חד. ועל כן ההשגחה נמשכת על ידי זה כפולה גם כן בבחינת רצו ושוב. זהו בחינת השגחה שלימה. כי רצו ושוב זהו בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהם בחינת אור ישר ואור חוזר. כי עיקר האור חוזר הוא בבחינת מלכות, שהוא בחינת תורה שבעל פה כידוע, שעיקר השלמות שנכלל בחינת האור חוזר באור הישר, שיהיה נמשך השגחה שלימה על ידי זה, ואז חוזר ונכלל הכל בבחינת אור ישר לבד, כי באתר דאית דחר נוק ועלה איד קרטמן. כי כל העולמות הכלולים בבחינת מלכות, שהוא בחינת אור חוזר, כשזוכין להיות סמוכין להשם מטבח, על ידי התורה שישראל ממשיכים ומקבלים עליהם בכל עת, אזי הם חוזרים ונצטיירים בעיניו כביכול, ומשגיח עליהם בשלמות. נמצא שחוזר בחינת האור חוזר ונכלל באור הישר, ונחזר הכל לבחינת אור הישר שהוא בחינת חסד, וחוזר ונכלל כל בחינת תורה שבעל פה בתורה שבכתב. כי ליקא מידי דלרמיזה באורייתא. ועל כן צריך ליתן לה הכתובה בכתב דייקא, כדי לכלול הכל בתורה שבכתב. כי זה עיקר התיקון, שהיא תהיה תפלה אליו כידוע. כי הכתובה היא בחינת השגחה שלימה, שנמשך מבחינת התורה, שכלולה מטעמים נקודות תגים אותיות, שהוא בחינת תורה שבכתב. ששם כל הטעמים נקודות תגים אותיות. כי עיקר הטעמים נקודות תגים אותיות הם בתורה שבכתב, שקוראים אותה בטעמים ונקודות, וכתובה בתגין ואותיות בדקדוק גדול כראוי. ועל כן צריך ליתן לה הכתובה בכתב דייקה, שזהו בחינת תורה שבכתב, כדי לכלול תורה שבעל פה עם תורה שבכתב, שהוא בחינת ייחוד איש ואישה, ששניהם אחד בשורש. וצריך שיוכלל הכל בבחינת תורה שבכתב, שהוא בחינת אור הישר, שזו בחינת השגחה שלמה וכו' כנ"ל. י"ח. כי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, הם בחינת ידיעה בכלל וידיעה בפרט, המובא בזוהר הקדוש. כי יש ידיעה בכלל, דיינו מה שיודעין ומאמינים בהשם מטבח בכלל, שיש יחיד נמצא אדון כל מנהיג ומושל יתברך שמו. ואחר כך צריכים לידע בפרטיות, שהוא בחינת השגת אלוקות שזוכה כל חד כפומה דמשער בליבה, כפי מה שזוכה לשבר תאוות האלומה זה ולסגל מצוות ומעשים טובים. ושני הידיעות האלה שהם בחינת ידיעה בכלל וידיעה בפרט, הם בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כי תורה שבכתב זהו בחינת ידיעה בכלל, ועל כן עיקר שורש התורה הוא אנוכי ולא יהיה לך, ששמענו מפי הגבורה שהוא בחינת ידיעה בכלל, שהודיעם שהוא אלוקנו ואין עוד, ושאר כל מצוות התורה הם בבחינת ידיעה בפרט, כי כל מצווה ומצווה היא ידיעה פרטיות שיודעין רצונו ידבח, שרצונו הוא להניח תפילין בכל יום, ושיהיה דייקה ארבע פרשיות אלו ובתוך בתים של אור דייקה ושאר דיניהם, וכן רצונו להתעטף בציצית וכו' וכיוצא בשאר מצוות. ועל כן, על ידי כל מצווה ומצווה שאנו מקיימים, שהם בחינת התגלות ידיעת רצונו בפרטיות, על ידי זה זוכין להשיגו יתברך כל חד כפומה דמשער בליבה. שזהו בחינת ידיעה פרטיות הנ"ל, שזוכה כל אחד כפי קדושתו וטהרתו להכיר אותו יתברך בעולם הבא, בבחינת ידיעה פרטיות הנ"ל. שזהו עיקר הגדר וההבדל שיהיה לעתיד בין ישראל לאומות העולם, ובין כל ישראל בעצמן, שיהיה הפרש והבדל גדול בין צדיק לרשע. ואפילו בין הצדיקים בעצמן ובין הכשרים והבינוניים בעצמם וכו'. כמו שכתוב, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. בעיקר החילוק וההפרש בסוף תכלית האחרון יהיה בבחינת ידיעה פרטיות הנ"ל, שכל מי שיגע יותר בעבוד עשה השם, ופרש את עצמו מהעולם הזה ביותר, ועשה נחת רוח ליוצרו ביותר באמת, יזכה להשגה יתרה ביותר בידיעתו הפרטית הנ"ל. ויש צדיקים מוכשרים שגם בעולם הזה זוכים מעט לבחינת ידיעה הפרטית הנ"ל, שהיא בחינת ההשגות של כל הצדיקים האמיתיים שמשיגים גם בעולם הזה מה שמשיגים. נמצא שכל התורה היא בבחינת ידיעה הפרטית. אבל זה ידוע שכל בחינה ובחינה כלולה מכל הבחינות. ועל כן גם בתורה בעצמה יש שתי בחינות, בחינת כלל ופרט, שהיא בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כי תורה שבכתב היא נמשכת מבחינת ידיעה בכלל ממנו ידבח. ותורה שבעל פה נמשכת מבחינת ידיעה בפרט. כי תורה שבכתב היא בבחינת כלל נגד תורה שבעל פה. כי בתורה שבכתב כתובים כל המצוות בכלל, כגון מצוות תפילין, נאמר בתורה בפסוק אחד בכלל, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות וכו'. אבל פרטי המצוות, כגון כל דיני התפילין בפרטיות, אין יודעים כי אם על ידי תורה שבעל פה, כי היא בחינת ידיעה בפרט. ובאמת, שתי הידיעות אלו, שהן בחינת כלל ופרט, הכל אחד, כי השם אחד ושמו אחד. כי כל מה שיודעין ומשיגין הצדיקים האמיתיים רצונו ידבח, בהשגות אלוקות בבחינת ידיעה פרטיות, חוזרים תמיד אל הכלל שהוא בחינת ידיעה הכלליות, שיודעין הכל בסתם, שהוא בחינת שלמות האמונה של כלל ישראל שמאמינין בו ידבח בכלל, שזהו העיקר. ומכל הידיעות הפרטיות צריכים לחזור לשם בבחינת כלל ופרט וכלל, שבתחילה יודעין בכלל, ואחר כך מי שזוכה לאיזה השגה לבחינת ידיעה פרטית צריך לחזור בכל עת לבחינת ידיעה כללית. וכמבואר בזוהר הקדוש בהקדמה, כיוון דשאל ברנש ומפשפש להסתכלה ולמינדה וכו', כיוון דמטת המן מחמית מה ידעת, מפשפשת וכו'. כי תכלית הידיעה שלא נדע. נמצא שחוזרים לעולם אל הכלל שידיעה כללית הנ"ל. רק שעל ידי בחינת הידיעה הפרטית של הצדיקים האמיתיים, אף על פי שלעולם הם חוזרים אל הכלל כנ"ל, אף על פי כן הוא זכות להם וטובה גדולה מאוד, כי על ידי זה נתחזק ביותר ידיעה כללית בכל פעם. כי כל מה שמשיגין יותר השגות אלוקות בבחינת ידיעה פרטית, הם ממשיכים לנו אמונה שלמה ביתר שאת ויתר עוז, שזהו בחינת ידיעה כללית כנ"ל. כי באמת הכל אחד, ושתי הידיעות האלו צריכים זה לזה, בבחינת מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל. כי באמת שניהם הם אחדות פשוט בלי הבדל ואין אחד בלא חברו. כי תורה שבעל פה בלא תורה שבכתב אינו כלום. כי ליקא מידי דלרמיזה באורייתא. וכל דיני תורה שבעל פה כולם בנויים על תורה שבכתב. וכן, תורה שבכתב בלא תורה שבעל פה גם כן אינו כלום. כי אין יודעין משום מצווה מהתורה שבכתב לבד. כי שום דין ממצוות תפילין לא נאמר בהתורה, רק הוא קשרתם וכו'. ואין יודעים אם על הקיבורת, אם על כף היד, כנראה מפשט הכתוב. כי בוודאי בלא הקבולה של תרא שבעל פה, לא היה עולה על הדעת לפרש וקשרתם לאות על ידיך על מקום הקיבורת דייקה כמו שהוא באמת. וכן והיו לתוטפות, לא היינו יודעים שמרמז על ארבעה בתים, וכן כל דיני התפילין שהיו של אור דייקה ותפורים בגידין וקשורים ברצועות, ושינין של תפילין ושאר דיניהם. וכן כל דיני המצוות, בוודאי אי אפשר לידע שום מצווה מתורה שבכתב לבד. ועל כן, מי שכופר בדבר אחד מדברי סופרים הוא אפיקורס לכל התירה כולה, כמו הקראים שדינם עכשיו כעקום לכל דבריהם. כי מאחר שכופרים בתורה שבעל פה אין להם חלק גם בתורה שבכתב, כי אין יודעין שום דבר מתורה שבכתב בלא תורה שבעל פה, כי אין אחד בלא חברו כנל. וכן בהידיעות הנל הוא גם כן כן, כי אי אפשר לידע ממנו יתבח אפילו בכלל, כי אם על ידי התורה והמצוות שהם בבחינת ידיעה פרטית. וכן להפך, אי אפשר להשיג שום השגה בחינת ידיעה פרטית, כי אם כשחוזרים בכל עת לבחינת ידיעה בכלל, שהוא בחינת שלמות האמונה בכלל כנל. ועל כן, עיקר האמונה בשלמות, אין זוכים כי אם ישראל על ידי שמקיימין התורה והמצוות. אבל עקום, אף על פי שרובם ככולם מאמינים בכלל באלוקותו ואחדותו יתברך, כי זה הכל מודים, אבל אף על פי כן אין אמונתם שלמה כמו ישראל, ויש להם דעות זרות ונפסדות מאוד מאוד. ובפרט הפילוסופים והמחקרים שנבוכו בדעות רעות מאוד, על ידי שרצו להיכנס בידיעות פרטיות בלא קדושה וטהרה, בלא תורה ומצוות, והם משוקעים בתאוותיהם בניוף ושאר תאוות ורוצים לחקור באלוקות. על כן נטעו ונבוכו בכפירות גדולות ובשטותים הרבה מאוד, כי אי אפשר לכנוס בשום השגה וידיעה פרטית, כי אם על ידי קדושה וטהרה וקיום התורה והמצוות ופרישות מתאוות האלומה זה. נמצא שתורה שבכתב ותורה שבעל פה הם בחינת ידיעה בכלל וידיעה בפרט, וזה בחינת ניגלה וניסטר. תורה שבכתב היא בבחינת ניגלה, בחינת ידיעה בכלל, שזאת הידיעה צריכים לגלות לכל בני אדם מגדול ועד קטון, לידע ולהודיע ולהיוודע שהוא היוצר, הוא הבורא וכו'. ועל כן התורה שבכתב שנמשכת מבחינת הידיעה הזאת ניתנה לכתוב, כי בחינת הידיעה הזאת יכולים לכתוב בכתב באר היטב, שהשם יתברך יחיד קדמון ברא הכל אחר העדר הגמור, כל העולם ומלואו יש מאין המוחלט, שזהו בחינת תורה שבכתב שמתחלת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וצריכים לכותבה דייקה, כדי להמשיך הערת הידיעה הזאת לתוך בחינת העשייה, שזהו העיקר. להמשיך האמונה השלמה, שהיא בחינת ידיעה בכלל, עד העשייה הגשמיות, שהוא בחינת כתיבה בידיים, שהיא בחינת עשייה. שעל ידי כתיבת התורה, ממשיכים הערת הידיעה הזאת, שהיא בחינת האמונה השלמה, לתוך העשייה, שזהו עיקר כוונת בריאת כל העולמות. שכולם לא נבראו כי אם בשביל העולם הגשמי הזה, כדי שידעו גם בעולם הגשמי הזה מייחודו ואלוקותו ידבח. שזה עיקר כבון הסבריה כמובא בספרים. אבל תורה שבעל פה היא בחינת ניסטר, בחינת סודות התורה. בחינת השגות אלוקות שמשיגין הצדיקים השלמים, כל חד כפום מדמשייר בליבה. שאלו ההשגות אי אפשר לחוטבן כלל. ואפילו בעל פה אי אפשר לדבר מהם, כי אם אחר התלבשות בכמה לבושין וצמצומים, שאז אפשר לפה לגלות רמז מהם, מפה לאוזן, לחכם ומבין מדעתו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ולא במרכבה ליחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. וזה עיקר בחינת תורה שבעל פה. ומחמת שכל בחינת התורה שבעל פה נמשך מבחינת ידיעה הזאת, על כן אסור לכתוב כל תורה שבעל פה, כי נמשכת מבחינת ידיעה והשגה זאת שאי אפשר לחוטבה ולדבר ממנה כי אם ברמז באלמה בעל פה דייקה. חף. אבל אחר חורבן הבית בתוקף התגברות הגלות, התירו חכמנו זה לכתוב תורה שבעל פה משום עת לעשות להשם הפרו תורתך, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי בתוקף הגלות התגברה סתרה אחת שהתחילו אפיקורסים להתפשט בעולם בדעותיהם הרעות. עד שכמה מגדולי ישראל נלכדו ברשתם והלכו בדרכי חקירותיהם וגרמו מה שגרמו להם ולהדורות הבאים אחריהם. ובפרט עכשיו שרואים מה שנצמח מזה, השם יתבח יחוס עלינו מעתה. וכבר דיברנו מזה כמה פעמים, אך אם היה מועיל מה שנדבר עוד מזה היה כדאי, שכל מי שנוגע עירת השם בליבו, יצעק על זה תמיד מערב עד בוקר. ולהרחיב הדיבור בפיו ובכתב אלפים ורבבות תיריות, להזהיר את העם, לבלתי נגוע בקצה הסם המוות הזה, המר והזר של דרכי ספרי המחקרים. אך ידעתי, כי מי שנטעה בזה לא יועילו לו דבריי ולא דברי רבים וגדולים ממני, המזהירים על זה מאוד מאוד. כמבואר בכמה וכמה ספרים קדושים, כמה הזרות על זה בכמה לשונות בלי שיעור. אך מי יוכל להתאפק מלצעוק על צרה כזאת? בפרט עכשיו שפשטה המספחת הרעה הזאת בעוונותינו הרבים, אשר לא הייתה כזאת ממי קדם, ומי יודע מה יולד יום. וכמו שאמר רבנו זל, אוי ואבוי שאין לנו חושבים כלל בשביל בנינו ודורותינו, איך להצילה ממים הזדונים הרעים האלה, הרוצים לשטוף את העולם חס ושלום, שהם דרכי הלימודים הרעים של חוכמות ולשונות ופילוסופיה מתפשטים עכשיו בעולם. והאפיקורסות הולך ומתרבה בעולם בעוונותינו הרבים. ומה נעשה לבנינו ודורותינו שינצלו מזה? על כן בהכרח להזכיר לפעמים מזה למען יהיה למשיב נפש לאותן הקשרים אשר ליבם דווה על זה, למען יתחזקו באמונה יתרה על ידי דברנו ויוכלו לעמוד כעמוד ברזל וכחומת נחושת נגד כל הקמים עליהם, להמשיכם חס ושלום מדרך האמת אשר דרכו באבותינו מעולם. וגם כולי ואולי ישמעו וישובו אחד מהם מאותן שהתחילו ליפול למצודה הרעה של דרכיהם הרעים הנ"ל. ומחמת תוקף מרירת הגלות הזה שהם הכפירות והאפיקורסות שהתגברו, שזה עיקר גלות השכינה וכנסת ישראל, שמשם נמשך השכחה, כי עיקר השכחה נמשך מבחינת כפירות כמבואר בתורה ואלה המשפטים אמונה, על כן התירו חכמנו זה לכתוב גם תורה שבעל פה, כדי שלא תשתכח התורה מישראל. כי כל מה שהגלות נמשך יותר הוא סמוך לביאת משיח ביותר. וכל מה שסמוך יותר לביאת משיח נתגלין סתרי תורה יותר. וכמבואר מזה הרבה בכתבי האריז"ל והבאים אחריו. שכולם הביאו ראיות חזקות אמיתיות מהזוהר הקדוש ותיקונים, שבסוף הימים נתגלין סתרי תורה הרבה. ועל כן התירו לכתוב וגם להדפיס כל ספרי הזוהר הקדוש ותיקונים וגם כל כתבי האריז"ל שהם סתרי רזי התורה שלא ניתנו להיגלות בימים קדמוניים כמבואר בספרים באריכות. כי השם יתברך מקדים רפואה למכה. כי מחמת שהוא יתברך ראה שהתגברו רשעים ואפיקורסים כאלה בעולם שירצו חס ושלום להוציא את ישראל מן הדת חס ושלום, כמו הקטה רעה שהייתה בתחילה בסביבותיהם. ואחר כך נתפשטה הנגע מיום ליום, עד שזה סמוך בא בגבולנו בעוונותינו הרבים. והעמידו בית פסל ומסכה על פי הצעת הרשע, ראש הקשר הרע הזה, שאסור להזכירו בשם ישראל. שמו ימחה מן העולם וחרצה בהם רבים. על כן הקדים השם יתברך רפואה למכה, וכבר היו צדיקים נוראים כאלו בעולם, שגילו סודות נוראים בעולם, והמשיכו התגלות אלוקות בעולם, עד שכמה נסתרות נעשו נגלות, ועל ידי זה נתחזקה האמונה ביותר ויותר. כי הצדיקים, כל מה שמשיגים ידיעות פרטיות יותר, הם חוזרים ושווים אל הכלל יותר ויותר, ומחזקים את האמונה הכלליות ביותר. אבל הסוגותיהם עצמו מאיתנו ולא היה אפשר לנו לקבל מהם כי עם רמז באלמה. אבל עכשיו כבר היו צדיקים נוראים כאלו שיגעו וטרחו ועבדו את השם בהגיעות גדולות מאוד מאוד, עד שזכו להשיג השגות אלוקות בתכלית שלמות ההשגה, בתכלית המעלה, עד שזכו לצמצם השגותיהם בדרכים נפלאים ונוראים, עד שהיה להם יכולת לגלות לנו השגותיהם הנוראות. ועל ידי זה הכניסו אמונה שלמה בישראל, כי כל מה שנתרבין הידיעות הפרטיות, בחינת תורה שבעל פה, נתחזק יותר ויותר בחינת הידיעה והאמונה הכללית, שהוא בחינת תורה שבכתב כנ"ל. ועל כן עכשיו צריכים לכתוב הכל, כי כל ההשגות והחידושים שמחדשים כל ישראל הקשרים, שהם מבחינת תורה שבעל פה, כולם צריכים לחוללם תכף בתוך תורה שבכתב לחזק את האמונה, להמשיך חיזוק האמונה לתוך בחינת העשייה שהוא בחינת כתב כנל. כי עכשיו יש לנו יכולת לזה, על ידי הצדיקים הגדולים שקדמונו, שעשו תיקונים כאלה שנוכל להמשיך בחינת תורה שבעל פה, בחינת סודות התורה, לתוך בחינת הכתב שהוא בחינת ניגלה, כדי להמשיך חיזוק האמונה בהתגלות נפלא לכל באי עולם, למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוקים אין עוד. וזהו בחינת מה שכתב רבנו זל בהתורה חותם בתוך חותם, שהצדיקים עושים מהנשמע נעשה, מנסתר נגלה וכוליין שם. היינו בחינה הנעל, שהם עושים צמצומים ותיקונים באופן שיוכלו לגלות סתרי נסתרות, כדי להמשיך הנסתר לבחינת נגלה, כדי לעשות מבחינת נשמע, בחינת תורה שבעל פה, בחינת נעשה, שהוא בחינת תורה שבכתב, כדי להאיר האמונה בתוקף העשייה וכנל. ועל כן התירו רבותינו זה לכתוב תורה שבעל פה. כי אז כשהתירו כבר היה ספר הזוהר הקדוש בעולם, שעיקר המשכת התיקונים לגלות סתרי תורה היו על ידו. ועל ידי זה נעשה מהנסתר נגלה מנשמע נעשה שהוא בחינת כתב כנל. על כן יכולים וצריכים עכשיו לכתוב הכל כנל. חף א', וזהו בחינת הדפסת ספרים קדושים של התורה הקדושה, שנתפשטה עכשיו ביותר, שהוא דבר גדול והוא התקרבות משיח כמובן בתורה חדי רבי שמעון, שריבוי הספרים הם טובה גדולה ותיקון גדול לישראל, כמו שכתוב שם שכבר יש ספרים הרבה, ועוד עתידים להיות ספרים רבים, וכולם צריכים לעולם ואסור להלעיג על אחד מהם וכו'. כי רק הספרים המדברים מחקירות צריכים להרחיק כמתחווה קשת ולבערם מביתו בביאור חמץ וסעור ויותר ויותר. אפילו אם חיברם גדולי ישראל יהיה מי שיהיה, צריכים ביאור מביתו ורשותו. כי אוסרים במה שהוא יותר מחמץ וסעור. כי חמץ וסעור הם לא תעשה אחת או שתיים. אבל ספרים אלו כל דבריהם נוגעים בכלל אמונת בית ישראל. על כן, בוודאי אין לחלוק כבוד בעניין זה אפילו לגדול שבגדולים, מאחר שיכולים להיכשל על ידי זה לזלזל בכבוד כל התורה ומשה וישראל. כי כל דבריהם כמדקירות חרב נגד דברי כל התנאים והמוראים הקדושים והנוראים, אשר קטן שבכולם היה יכול להחיות מתים. כמו שאמרו אבותינו זל, ידענה דזוטרה דבחו יד אל להחיות מתים. ולפעמים אלו ספרי החקירות גונבים דעת ישראל ורוצים להכניס דעותיהם הרעות והזרות בתוך דברי רבותינו זל הקדושים. ולפעמים הם מסירים הבושה מעל פניהם ומעיזים מצחם נגדם וחולקים עליהם וחופרים בדבריהם בפירוש ופוסקים דין לעצמם שמותר לחלוק על דברי הגמרא במקום שאין דין יוצא משם. אוי לאוזניים שכך שומעות! כי איך יפצו פה שאין דין יוצא משם? כי הלא כל דיני התורה יוצאים מאלו האגדות שהם חולקים עליהם, מאחר שאלו האגדות מחזקים את האמונה על ידי סיפור הניסים והנפלאות ומוסרם הנפלא וחיוצה, שכל דבריהם כגחלי אש כדי להדריך את האדם בדרך התורה הקדושה בדרך אבותינו. והם רוצים להפוך את הקערה חס ושלום כאילו יש רשות לחלוק על אגדת רבותינו זל. אוי לעיניים לראות בספר כדברים האלה, עד שיש שכופרים בשדים שכל דברי רבותינו זה על מלאים מזה ומיסודות האמונה. כי צריכים לידע ולהאמין שיש מלאכים קדושים, ולהפך בסתרא אחרא יש קליפות ושדים, שהם משפחות רבים מאוד מאוד ואוכלים כבני אדם וכו'. כמו שאמרו רבותינו זה על שישה דברים נאמרו בהם וכו'. והם מזיק כאלמה וכל העונשים על ידם רחמון אל יצלן. וכמו שכל בית ישראל מאמינים בזה כמו שהוא באמת, וכמו שכבר הראו כמה מעשיות מזה אין מספר, כמובן בדברי רבותינו זה על בגמרא ובשאר ספרים רבים מאוד. ואיך יעלה על הדעת תחלוק כבוד לגדול שבגדולים בדבר שנוגע נגד אמונת ישראל שהוא יסוד כל התורה? ובפרט שכבר נתפשטו ספרי הזוהר הקדוש וכתבי האריז"ל ושאר ספרים קדושים הולכים על פי דרכיהם הקדושים. ובוודאי כל דבריהם של הספרים הולכים בדרכי החקירות בטלים ומבוטלים נגד דיבור אחד מדברי רבי שמעון בר יוחאי זכרונו לברכה ותלמידיו גדולי התנאים והאמוראים. ואין להאריך בזה בדבר מובן מאליו. על כן ספרים כאלו הולכים בדרכי החקירות צריכים ביור, מכל שכן שראוי לגזור שלא להדפיסם עוד. אבל כל הספרים ההולכים בדרכי התורה הקדושה בדרך אבותינו, בדרך האמונה הקדושה, בוודאי מצווה גדולה להדפיסם להרבות ספרים ככל הים, כי כל ספר שמדבר מענייני תורה, הן בדרך הפשט או דרוש או רמז או סוד או פירוש או ביאור, או ספרי פוסקים ושאלות ותשובות, או ספרי מוסר ואגדות וכיוצא בהם, כולם נכוחים למבין וכולם צריכים לעולם, כולם אהובים, כולם קדושים, כי כולם מדברים מרצונו יתברך הנעלם בתורה והמצוות. ובוודאי אסור לקוץ בריבוי ספרים, כמו שנמצאים קצת אשר עיניהם צרה כשרואים שנתחדש עוד איזה ספר חדש. ועתק יצא מפיהם כאילו מצטערים על הראשונים שכבר יש הרבה ספרים ולמה לא עוד. ובאמת לא בדעת ידברו, כי לכל עת וזמן לכל חפץ, כי מי יכריח אותו ללמוד זה הספר, ואם לא יהיה לו פנאי ללמוד זה הספר החדש, רק יבלה ימיו בספרים שיש מכבר, מי ימחה בידו? ומה אכפת לי שיש עוד ספרים בעולם? אולי יש בני אדם שמסוגל להם זה הספר דייקה, כמו שרואים בחוש שיש בני אדם שיש להם חיות מספר זה, ויש בני אדם שמחיות אותם ספר אחר. וגם באדם אחד בעצמו יש שינויים בין הזמן, לפעמים מתעורר להשם יתברך על ידי דבר זה שבספר זה, ולפעמים אינו יכול להתעורר כי אם על ידי דברי תורה ומוסר שבספר אחר. וגם, מי שנפשו חשקה בתורה ומבלה ימיו עליה כראוי כי לכך נוצר, יש פנאי בימי האדם אשר הוא חי על פני האדמה לעיין ולהביט בספרים הרבה מאוד, כמו שראינו כמה גדולים שהיו בקיאים בכמה ספרים הרבה מאוד. ולמה לא נלמד קל וחומר מהעקום? כי לא קיבלו את התורה הקדושה. וכל ענייני חוכמתם בעסקי האוילומה זה שהוא אבל וריק צל עובר. ואף על פי כן, יש להם הרבה ספרים אלפים ורבבות בעריכות גדול מאוד. ובכל מדינה ומדינה נתחדשים אצלם ספריהם הרבה מאוד בכל שנה וכמעט בכל יום. ואינם קצים בריבוי ספריהם. ומדוע נבגוד אנחנו חס ושלום להקפיד חס ושלום על ריבוי הספרים של התורה הקדושה אשר יחיינו ואורך ימינו בעולם הזה ובעולם הבא, לעולם שכולו ארוך וטוב לעולמיעד ולנצח נצחים? ועלו כמה תחבולות עושים וכמה ספרים לאלפים ורבבות מחברים בשביל לזכור לו מה זה. קל וחומר בן בנו של קל וחומר כמה אלפי אלפים וריבי רבבות ספרים עד אין קץ אנו צריכים לחבר ולהדפיס בשביל התכלית האחרון לעולם הבא. כי אנו צריכים להכין לעצמנו צעידה לדרכנו הרחוק מאוד מאוד. וכבר נלכדו רבים מאוד מאוד בתאוות עולם הזה והבלה וטעותיו. וכמה תחבולות וכמה ספרים אין מספר אנו צריכים לחדש בכל יום, כדי למצוא עצה ותחבולה להציל את נפשותינו ונפש בנינו ובנותינו והתלויים בנו. להציל כולם מיני שחת ולחיותם על פני האדמה בחיים נצחיים, לקרבם אל התורה ואל העבודה. וגם, כי העולם אומרים בשם הבעל שם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה, כי תורת השם תמימה עדיין, כי לא נגעו בה עדיין. נמצא שכל הספרים הקדושים והנוראים שכבר נמצאים בעולם עדיין לא נגעו בעצם התורה. ואתה ראה והבן כמה ספרים צריכים עוד עד שנתחיל לגע בתורה. מכל שכן וכל שכן לבוא חדריה ולירד לעומקה. על כן, כל הספרים הקדושים שנתחבו עד הנה, עדיין אינם חלק מאלף, מעוצם ריבוי הספרים שהתגלו עד בעת שהתגלו סתרי רזי התורה האמיתיים. על כן צריכים להיזהר לבלי להלעיג ולבזות חס ושלום שום ספר ההולך על פי דרכי התורה הקדושה, על פי הגמרא ומדרשים וספרי הזוהר וכתבי האריזל, כי כולם צריכים להעולם. וגם כי יש כמה וכמה מדינות ועיירות של ישראל, ובמקומות אלו מתפשטין אלו הספרים, והם מחיין עצמן בהם, ובמקומות אחרים מחיין עצמן בספרים אחרים דייקה וחנל. חפבט. נחזור לענייננו. כי השם יתברך עשה עמנו חסד גדול שנתגלה מלאכת הדפוס בעולם, שעל ידי זה נתרבין הספרים הקדושים. כי בחינת ההדפסה ובחינת לקיחת וקיבוץ הנפשות שעל ידי זה מגלין תורה כנל. כי כשכותבין ספר אזי כותבין אות אחר אות, אבל בהדפסה לוקחין ומקבצין כמה וכמה אותיות הרבה מאוד על הדפוס, ומדפיסין בפעם אחת דף שלם. והאותיות של התורה הם בחינת ניצוצי נפשות, כי כל הנפשות שורשם באותיות התורה כידוע. נמצא שקיבוץ האותיות של ספרים קדושים הם בחינת ליקוטי הנפשות כנל. כי גם הספרים בעצמם נתחברו על ידי לקיחת הנפשות בבחינת ולוקח נפשות חכם, שעל ידי זה המשיך זה החכם התורה שגילה וחידש הכתובה בספר הזה שמדפיסין עכשיו. ועל כן על ידי ההדפסה נתעורר ביותר בחינת השורש של אלו החידושין שנמשכו על ידי לקיחת הנפשות, שמהם בעצמה נתאבו אלו אותיות התורה שבזה הספר. כי גם עכשיו לוקחין אלו האותיות ומקבצין אותן יחד, וממשיכין ומגלין התורה בעולם על ידי שמדפיסין בפעם אחד דף שלם כמה וכמה פעמים רצופים. שעל ידי זה מזכין את הרבים ומאירין פני תבל בספרים הרבה היוצאים בעולם, ומעוררין את ישראל לתשובה שלמה. וזה בחינת השינין של תפילין שנעשין על ידי דפוס דייקה, בחינת פיתוחי חותם קודש להשם, שנאמר על תפילין כמבואר בדברי רבנו ז"ל. כי פיתוחי חותם הוא בחינת דפוס, כמובן בפוסקים לעניין קדושת הספרים הנתפסים, שמביאים שם ראייה מאבני החוישן שנעשו בדפוס, בחינת פיתוחי חותם. כמובן בהלכות ספר תירא בתז בסימן רשע עין א' בשם תשובת מסת בנימין עיין שם. כי מבואר בתורה אשרי העם הנ"ל שבחינת המשכת התורה על ידי לקיחת הנפשות הוא בחינת תפילין, בחינת שין של שלושה ראשים ושין של ארבעה ראשים עיין שם. כי אותיות השינין של התפילין נעשין בדפוס. וזהו בחינת הדפסת ספרים קדושים שהם בחינת לקיחת וקיבוץ האותיות שהם הנפשות שעל ידם נמשך התורה בעולם כנל. שזהו בחינת השינין של תפילין כנל שנעשין בדפוס דייקה כנל. ועל כן אשרה זוכה ליתן מעות לצדקה נוראה כזאת להדפיס ספרים קדושים לשם שמיים. כי על ידי כל הצדקות שנותנים זוכין לקח הנפשות ולהמשיך תורה, בחינת תורה הייתה דעתי כסתימה, כמבואר בהתורה הנ"ל. מכל שכן כשנותנים צדקה בשביל זה בעצמו כדי להדפיס ספרים קדושים, שהדפסת ספרים אלו בעצמן הם בחינת לקיחת הנפשות, שהם האותיות והמשכת התורה כנ"ל. שבוועד הישר חלקו שזכה לזכות את הרבים להעיר חידושי תורה הקדושים לכל ישראל, ועל ידי זה זוכין להשגחה שלימה שעל ידי זה נמשך שפע טובה וברכה בכל טוב לבית ישראל כנ"ל. חפג. וזהו שמבקשת השכינה וכנסת ישראל מהשם יתברך, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. חותם הוא בחינת הדפסת ספרים, כי הדפסה הוא בחינת חותם וחנל, שזהו בחינת תפילין כנל. כי זה הפסוק סימני כחותם מרמז על תפילין כמובן. היינו שהשכינה וכנסת ישראל מבקשים מהשם יתברך שיודפסו ספרים קדושים הרבה שהם בחינת תפילין, בחינת חותם. כי על ידי ספרים קדושים הללו הנדפסים, נקשרים כלל ישראל בהשם מטבח כחותם וכו'. כי הזך המוות האהבה הקשה כשאול קינה. כי העקום והרשעים מתקנעים בישראל מאוד, עד שצריכים ישראל למות על קידוש השם כמו שפרש רשי שם. היינו כי מתגברים הכפירות והאפיקורסות מאוד, שמחמת זה הם רוצים חס ושלום להעביר ישראל על דת, עד שצריכים למסור נפשם על קידוש השם, שזהו בחינת כי הזך המוות האהבה וכו' כנל. על כן אנו צריכים להדפיס ספרים קדושים הרבה, כדי שתתפשט האמונה בעולם, ולעקור ולבטל ולבאר דעות האפיקורסים מן העולם, שיעקר שמם וזכרם מן העולם. וזהו, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. היינו, אם ירצו העקום והסתרא אחרא, להתגבר על ישראל חס ושלום בתאוות ממון, לפתותם חס ושלום על ידי זה, שזה עיקר הגלות עכשיו, בוז יבוזו לו, נלעוג ונשחוק מהם. כי כבר זכו ישראל ייתן צדקה הרבה בשביל התפסת ספרים קדושים, שעל ידי זה משברים תאוות ממון כנל, וזוכים להיות כחותם הלב על ידי התורה הקדושה שנתגלה בעולם על ידי הדפסת הספרים. שכל זה נמשך על ידי הצדקה שמשברת תאוות ממון, שעל ידי זה זוכים לשוב לשם מטבח בתשובה שלמה, ונקשרים בו כחותם בבחינת תפילין, כנל, אמן ואמן. הלכה ד' בהלכות אישות, הלכה ד' אות ו', והלכה ה' בהלכות פריה וריביה, הלכה ה' אות י' ד'.